بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى رب مز qasam ichib aytyaptiki Rabbingizga qasam ularning barchasidan ularni qilayotgan amallari haqida albatta so'raymiz dedi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda o'ziga qasam ichib bizlarning barchamizdan so'rashligi haqida xabar beryapti. Nima haqida so'raydi? Bizlarni bu dunyoda qilib o'tgan amallarimiz haqida. Amma kanu ya'malun ularni qilib o'tgan amallari qilayotgan amallari haqida albatta so'raymiz deydi. Imom Buxoriy rahimahulloh aytadilar va qala iddatun min ahli al-ilmi an qawli la ilaha illalloh bir necha ulamolar ahli ilmlar la ilaha illalloh haqida so'raydi deydilar. Demak bu yerda Alloh subhanahu va taoloning so'zi amma kanu ya'malun ularning amallari haqida so'raymiz degan so'zining tafsiri la ilaha illalloh haqida robbimiz Alloh subhanahu va taolo albatta bizdan so'raydi. Demak bizlarning hayotimiz la ilaha illallohga to'g'ri keldimi kelmadimi, hayotimizda biz la ilaha illallohni tatbiq qildikmi yo'qmi, bizlarning amallarimiz la ilaha illallohga to'g'ri kelyaptimi yo'qmi, mana shular haqida Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo har birimizdan so'raydi. Imom Ibn Jarir rahimahulloh bu rivoyatlarni Anas ibn Malik va Abdulloh ibn Umar va Mujohid va boshqa ulamolardan rivoyat qilganlar. Ularning barchalari amalni amma kanu ya'malun ularni qilayotgan amallari haqida so'raymiz degan Alloh taoloning so'zini tavhid kalimasi ya'ni la ilaha illalloh so'zi bilan tafsir qilganlar. Ya'ni mana shu la ilaha illalloh haqida qanday amal qildik? Alloh taoloning haqlarini ado etdikmi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ergashdikmi? Mana shular haqida Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo har birimizdan so'raydi. Abu Abdulloh aytadilarki, buning ma'nosi bizlarda ya'ni la ilaha illallohni rost aytdikmi va unga vafo qildikmi, Alloh taolo mana shular haqida so'raydi. Buning sababi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda amalni zikr qildi. Aytdiki, amma kanu ya'malun, ya'ni bu yerda amma kanu yaqulun demadi. Ularni aytayotgan aytgan so'zlari haqida gapirmadi, lekin ularning qilayotgan amallari, qilgan amallari haqida so'raymiz dedi. Buning tafsiri la ilaha illalloh, ya'ni la ilaha illalloh haqida Alloh taolo so'raydi. Va unga vafo qildikmi? Uni aytganda rost aytdikmi? Mana shu haqida so'raydi. Hasanul Basri rahimahulloh aytadilarki, laysa al-imanu bit-tahalli va lad-dinu bit-tamanni, walakin ma waqara fil-qulub وَصَدَّقَتْهُ الْاَعْمَالِ deydiler. Yani insan imanını dava kılıçlığının özü bu iman emas. Din ham iman bu dava kılıç bilen, özünü kursatış bilen ve sahte Müslüman buluş bilen emas. Din arzu havas bilen ham emas. Lekin din bir de kalplerde urneşkenlerse ve ameller onu tasdik etken hayatımızda tatbiq qilgan, iymon keltirdik dedikmi, mana shunga amal qilishlik, hayotga tatbiq qilishlik bu iymondir. Demak iymonni faqatgina da'vo qilishlik yoki ismimiz Abdulloh yoki Muhammad bo'lishligi yoki dinga nisbatlanishlik ularni o'zi yetmaydi, balki amallar uni tasdiqlashligi iymonimizga iymonimizni tasdiqlashligi vojibdir. Shuni bilishligimiz lozimki, har birimiz Bu yerda aytgan la ilaha illalloh buni aytgan insondan faqat buni tili bilan aytsagina bu qabul bo'lmaydi. Shu narsani bilishimiz kerak bo'ladi. Bilishligimiz vojib bo'ladi. La ilaha illallohni aytishlik tilimizda kiritishni o'zi mana shu bilan bu la ilaha illalloh maqbul bo'lmaydi. Balki albatta uning haqlarini ado etishligimiz va farzlarini o'z o'rniga qo'yishligimiz va shartlarni qanday shartlari Qur'on va sunnatda kelgan shartlarni o'z o'rniga qo'yib, unga rioya qilib, uni bajarishligimiz albatta zarurdir. Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilarki, "Wa hada haqqun fa inna su'ala kulluhu anha wa an ahkamiha wa huquqiha wa wajibatiha wa lawazimiha fala yus'alu ahadun qattu illa anha wa an wajibatiha wa lawazimiha wa huquqiha." deydilar. Ya'ni bu haqdir deydilar. Chunki savobning hammasi la ilaha illalloh haqida bo'ladi. Uning hukmlari haqida bo'ladi, uning haq huquqlari haqida va uning vojibotlari va u bilan chambarchas bog'liq bo'lgan lozimotlari haqida bo'ladi. Qaysi bir inson so'ralsa albatta la ilaha illalloh haqida va uning vojibotlari va uning lozimotlari va uning haq huquqlari haqida albatta so'raladi. Abu al-Aliya rahimahulloh aytadilarki, كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يعني إكتا كلمة حقدا إكتا سوز حقدا أول جود كان إنسان لرهم وكين جود كان إنسان لرهم البتة سورة لده سلر نمجا عبادة قلدين لر va payg'ambarlarga qanday javob berdinglar? Mana shu ikkita savol har birimizga albatta qo'yiladi. Har birimizdan mana shu ikkita savol so'raladi. Yana bu yerda savol, ya'ni la ilaha illallohning o'zi haqida. Ya'ni bu yerda aytgan so'zlari mada kuntum ta'budun, ya'ni bu yerda la ilaha illalloh haqida albatta so'ralamiz. Va payg'ambarlarga qanday javob berdik? Ya'ni yo'l, biz yurgan yo'l va hamda bu la ilaha illallohga olib boruvchi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga yurdikmi? Mana shular haqida albatta so'ralamiz. Payg'ambarlarga ular da'vat qilgan narsalarda ularga ijobat qildikmi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qildikmi, yo'qmi? Mana shular haqida so'ralamiz. Shunda savollarning barchasi la ilaha illallohga borib taqalyapti. Birinchi savolning javobi albatta la ilaha illallohni o'rgansak va unga amal qilsak va uni ixlos bilan amal qilganda, uni aytganda la ilaha illalloh deganda, unga amal qilganda ixlos bilan aytsak, mana shunda biz la ilaha illallohni haqiqatga chiqargan bo'lamiz va unga amal qilgan bo'lamiz. Ammo ikkinchi savolning javobi bu nima bo'ladi? Muhammad Rasululloh deb guvohlik berishni haqiqatga oshirishlik bilan bo'ladi. Ya'ni uni o'rganamiz, unga amal qilamiz va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga har bir narsada nima itoat qilamiz. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, dinul islomi mabniyun ala aslayn va huma tahqiqu shahadati la ilaha illalloh va anna Muhammadan Rasululloh. Islom dini ikkita asos ustiga qurilgandir deydilar. Ular qaysi asllar? Ular la ilaha illallohni haqqa chiqarish, ro'yobga chiqarish, unga amal qilishlik va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning payg'ambari va elchisi deb guvohlik berishni haqiqatga chiqarish va bunga amal qilishlik va hayotga tatbiq qilishlik. Inshaalloh keyingi darslarda Alloh taolo nasib qilsa asl haqida, asl nima, mana shular haqida inshaalloh dars qilib o'tamiz. Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh aytadilarki, "Falloh Alloh ya ikhwani tamassaku bi asli dinikum va awwalihi va ussihi va ra'sihi shahadati an la ilaha illalloh va a'rifu ma'naha ta'allamu shurutaha." deydilar. Allohni eslatib aytaman birodarlar, Allohni eslatib aytaman, diningizni aslini, avvalini va asosini va boshini o'rganing deydilar. Bu nima? La ilaha illalloh deb guvohlik berish. mana shu dinimizning asli, mana shu dinimizning avvali, mana shu dinimizning asosi va boshidir. Mana shuni biz o'rganishligimiz bizlarga vojib va rukn va asldir. Buning ma'nolarini o'rganing deydilar. Buning shartlarini o'rganing deydilar. Bizning salaf solihlarimiz Alloh ulardan rozi bo'lsin va ularni o'z rahmatiga olsin. La ilaha illalloh kalimasini shartlarini o'rganishlik juda ham ahamiyatli, juda ham kerak ekanligiga juda ham ko'p ishora qilganlar va buni lozim tutishlik, la ilaha illallohni shartlarini lozim tutishlik bu shart ekanligiga, vojib ekanligiga ishora qilganlar. Va hamda bu la ilaha illalloh kalimasi faqatgina mana shu shartlar bilangina qabul qilinishligiga ishora qilganlar. Shulardan Hasanul Basriydan kelgan rivoyatda u kishiga aytishgan ekanki, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illalloh dakhala al-janna fa qala man qala la ilaha illalloh fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-janna deganlar. Bir odamlar kelib aytishdi, kim la ilaha illalloh desa jannatga kirar ekan. Shunda nima deysiz deganda u kishi aytdilarki, haqiqatda kim la ilaha illalloh desa va uning haqlarini ado etsa va farzlarini ado etsa, o'z o'rniga qo'yadigan bo'lsa, ana shunda jannatga kiradi deb javob berdilar. Vahb ibn Munabbih rahimahulloh aytadilarki, shu bir odam kelib so'raganda alaysa miftahul jannati la ilaha illalloh deb so'raganda, jannatning kaliti la ilaha illalloh emasmi deb savol berganda, Vahb ibn Munabbih aytgan ekanlarki, albatta la ilaha illalloh bu jannatning kalitidir. Albatta har bir kalitni tishlari bo'ladi. Agar o'sha kalitni tishlari bilan olib kelib ochsangiz, sizga ochiladi. Bo'lmasa ochilmaydi degan bu so'zlari bilan nima dedilar? La ilaha illallohning shartlariga ishora qilganlar. Demak, ulamolar va salaf solihlarimiz ishora qilgan mana shu la ilaha illallohni bi shartlariga biz rioya qilishligimiz va uni o'rganib shularga amal qilishligimiz kerak ekan. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahulloh gaplarida davom etib aytadilarki, va adduha va amalu biha va ahibbuha va ahibbu ahliha va ja'aluhum ikhwanakum va law kanu ba'idin minkum nasaban وكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم وابغضوا من احبهم او جادل عنهم لله لا اله الا الله ni shartlarini o'z o'rniga qo'yinglar va unga amal qilinglar va uni yaxshi ko'ringlar. La ilaha illalloh ni ahlini, musulmonlarni yaxshi ko'ringlar va ularni o'z birodarlaringiz qilib olinglar, garchi ularning nasablari sizdan uzoq bo'lsa ham ularni o'zingizga birodar qilib oling deydilar. Tog'utlarga kofir bo'ling deydilar. Ularni o'zingizga dushman deb biling deydilar. Ularni yomon ko'ring deydilar va ularni yaxshi ko'rgan insonlarni ham, kimsalarni ham yomon ko'ring deydilar. Yoki ularni himoya qiluvchi insonlarni ham yomon ko'ring deydilar. Hozirgi kundagi bu yangi hozir soxta bu hukumatlar, tog'ut hukumatlarni ustunlarni mustahkam qilayotgan mullalarga o'xshaganlar. Ular albatta hozirgi murtad hukumatlarni, xo O'zbekiston bo'lsin, xo Turkiya bo'lsin, xo Misr bo'lsin, xo Shvetsiya bo'lsin, qaysi joylarda o'sha hozirgi hukumatlarni ustunlarni mustahkam qilyapti. Mana shu hozirgi murtad yo Erdo'g'on bo'ladimi, yoki Mirziyo bo'ladimi, boshqalarini shu nima saylashga, ularni hukumatlarini mustahkamlashga chaqiruvchi murtad domlalar bor. Ular murtaddir. Nima uchun? Chunki ular mana shu tog'ut Erdo'g'on bo'ladimi, Mirziyo bo'ladimi, mana shu tog'utlarga yordam berishadi. Ularni himoya qilishadi. Mujohidlarga, musulmonlarga qarshi ularga fatvolarni tayyorlab beradi. Unday insonlarni ilmi bor deb, ilmi bilan ularga uzr berilmaydi. Izz ibn Abdissalam rahimahulloh aytadilarki, man nazala bi ardin tafashsha fiha az-zina fa haddatha an-nasa an hurmati ar-riba faqad khan deydilar. Kim bir yerga kelsa-yu o'sha joyda zino tarqalgan bo'lsa, odamlarga riboxo'rlik haromligi haqida gapirib beradigan bo'lsa, shariatga, dinga xiyonat qilibdi deydilar. Bugungi kunda bu hokimiyat shirki tarqalgan, butun buzug'unchilik tarqalgan joyda bu tog'ut hukumatlarni mustahkamlashga, ularga ovoz berishga, ularga davosh berishga chaqirayotgan, ularga davosh bermagan odamlar gunohkor bo'ladi deb fatvo berayotgan murtad domlalarning holati shu. Ular islomga, shariatga, dinimizga xiyonat qiluvchi murtadlar. Imom Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh aytadilarki, "Avlam yukaffirhum." Yoki mana shunday holatga tushgan insonlarni ko'rib, ularni kufrini aniq bilgandan keyin ularni kofir demagan insonlardan nima qilinglar bezor bo'l, ularni yomon ko'ringlar deydilar. Yoki aytadiki, "Au qolama alayya minhum." Menga nima, ishim nima? Ular kofir bo'lsa bo'lsin, ular hozirgi hukumatlarni yonini olsa olsin. Men o'zimni namozimni o'qib yuribman, ro'zamni tutib yuribman, zakotimni berib yuribman, hajimga borib kelib turibman. Ular bilan nima ishim bor deydigan odamlar, ularning gaplari noto'g'ri. Au qala Muhammad ibn Abdulloh aytadilarki, au qala ma kallafaniyallohu bihim. Alloh taolo menga ular haqida hech qanday majburiyat qo'ymagan, menga vazifa qo'ymagan deb aytuvchi insonlar ularni yomon ko'rish kerak. Gaplarida davom etib aytadilarki, faqad kazaba hada ala Alloh. Bu inson Allohga yolg'on gapirdi. Oftara isman mubina, ochiq gunohni to'qibdi deydilar. Faqad kallafallohu kulla muslimin bughdal kuffar. Kofir bo'lgandan keyin nima bo'ladi? U kofirlarni biz yomon ko'rishimiz, ularga nafrat qilishligimiz farzdir. Alloh taolo har bir musulmonni bo'yniga kofirlarga nafrat qilish, ularni yomon ko'rishni farz qilgan. Taklif qilgan, unga bo'yniga mana shu narsani yuklagandir. Garchi unday murtadlar, unday kimsalar sizlarni ota bobolaringiz bo'lsa. Agar sizlarni sizni otangiz agar SMBda ishlaydigan bo'lsa, yoki MVDda ishlaydigan bo'lsa, yoki mahalla komiteti bo'lsa, yoki hozirgi hukumatni nima ilohlardan bo'lsa, parlamentda bo'ladigan bo'lsa, ulardan bezor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Au abnaahum yoki o'g'lingiz, siz ota bo'lib turib, sizning o'g'lingiz SMBda ishlaydigan bo'lsa, yo MVDda ishlaydigan bo'lsa, yoki hukumat ustunlaridan bo'ladigan bo'lsa, ulardan bezor bo'lmasangiz, unda nima bo'ladi? Unda Alloh taolo sizga farz qilgan narsani qilmayotgan bo'lasiz. Yoki au ikhwanahum yoki aka-ukangiz agar SMBda ishlasa, yoki MVDda ishlasa, yoki tog'ut hukumatning ustunlaridan bo'ladigan bo'lsa, yoki muftayilaridan bo'ladigan bo'lsa, albatta ulardan bezor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ularga xotin bo'lib turgan ayollar esa ulardan ajralib chiqib ketish kerak bo'ladi. Ular bilan yashashlik haromdir. Ertaga Allohning huzurida turishingizni o'ylang. Ey otalar, ey o'g'illar, ey aka-ukalari o'sha tog'utlarning aka-ukalari, ey ayollari hushyor bo'linglar. Falloh Alloha tamassaku bizalika la'allakum talqawna robbakum la tushrikuna bihi shay'a deydilar. Allohni eslatib, yana Allohni qayta-qayta eslatib aytaman. Mana shu narsalarni mahkam ushlanglar. Shoyat sizlar Robbingizga unga biron narsani shirik keltirmagan holatda yo'liqsangiz. Alloh subhanahu va taolo barchamizni Alloh taologa tauhid bilan unga biron bir narsani shirik keltirmagan holatda yo'liqishlikka Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Tauhid taqozo talab qilgan eng muhim narsalardan bittasi Alloh yo'lida yaxshi ko'rish va Alloh yo'lida yomon ko'rishlikdir. Ibn Aqil rahimahulloh aytadilarki, "Iza aratta an ta'rifa mahalla al-islam min ahli az-zaman" فلا تنظر الى زحامهم في ابواب المساء جوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك وانما انظر الى مواطئتهم اعداء الشريعه ديدلر ابن عقيل رحمه الله aytadilar ki agar islomni hozir osha zamon ahlini qalbida qanday joylashganini bilmoqchi bo'lsang islomni hurmati odamlarning qalbida qanchalik joylashganini bilmoqchi bo'lsang ularni jamiyalarga to'planib, tiqilishib borayotganiga qaramagin. Jamiyalarda millionlab, minglagan holatda yig'ilib kelyotganlari juma namozlarida joy qolmasligiga qaramagin. Labbayka Allohumma deb mavqifda odamlarga to'planishiga, hajda odamlar millionlab kelishligiga bularga qaramagin deyapti. Va inna manzur ila muwataatihim a'da ash-shari'a. Bir narsaga qaragin. Nimaga qarash kerak? Allohning dushmanlarini ular qanday ezayotganlariga qarash. Agar musulmonlar kofirlarni essalar, ularni yakson qilsalar, kofirlarga orqalardan kelayotganlarga bu kofirlarni ibrat qilib qo'yadigan bo'lsalar, mana shunda islom ularning qalbiga qanchalik joylashganini bilamiz. Islomni hurmat qilgan, dinini izzat qilgan, dinini avval qo'ygan insonlar Allohni dushmanlarini, shariat dushmanlarini, payg'ambarini dushmanlarini yakson qilar ekan. Mana shunga qarashimiz kerak ekan birodarlar. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, bizlarni Alloh subhanahu va taolo tavhidi foyda beradigan insonlar qatoriga qo'shsin. Ertaga Alloh taologa yo'liqqanimizda, Rabbimiz Alloh subhanahu va taoloning oldida turganimizda bizni bu dunyodagi tavhidimiz foyda beradigan insonlardan bizlarni qilsin. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Hada yawmu yanfa'u sodiqina sidquhum." Bu shunday kunki, bunda sodiqlarni sidqi, rostgo'yligi, haqda turishligi foyda beradigan kundir. Dahhok rahimahulloh Abdulloh ibn Abbosdan keltirgan rivoyatda aytadilarki, "Yawmu yanfa'ul muwahhidina tawhidu." Bu shunday kunki, muvahhidlarni tawhidi foyda beradi. Mana shu foyda beradigan Alloh taolo bizlarga shunday tavhid, tavhidga amal qilishni bersinki, bu tavhidimiz Alloh subhanahu va taoloning huzurida foyda bersin. Mana shu foyda beruvchi insonlar qatoriga bizlarni qo'shsin. Alloh taolo tavhidi foyda beradigan kunda bizlarni tavhidimizni bizlarga foydali qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم